आम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग शीर्ष कृष्ण द्वादशी गुरुवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 9 दिसंबर 2004 साइन लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम में हुआ। राम पराकृति नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोथवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचामूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। हम बार बार क्या कहें बताओ, हमारे पास सत बात बार बार क्या यहाँ हमारा घर नहीं है। मालूम है तो यहाँ घर है हमारा, यहाँ घर नहीं है। ये मुसाफरी है मुसाफरी, किसी का भी यहाँ घर नहीं है, किसी का भी घर यहाँ नहीं है, केवल मुसाफरी। ये यहाँ घर मान लिया, यहाँ रहने वाले मान लिया, ये नहीं है। हम कहाँ है, जो पिता से पैदा हुए उस माँ है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव मात्र ईश्वर के अंश है, तो ईश्वर का घर है वो हमारा घर है। हमारा घर असली जो पिताजी जान लेते हैं वो घर हमारा है, सबका, छोटे बड़े जितने जीव है, शरीर खराचे मंदे बड़े पापी तापी पुण्यात्मा संत महात्मा सब उसी करे है, वो घर हमारा है। तो ईश्वर हमारे हैं, हमारे केवल ईश्वर अपने है, अपने कोई दूसरा अपना नहीं है। ईश्वर केवल अपने है, अपना और कोई नहीं है, ना पिता है ना माता है ना भाई है ना भौजाई है ना भतीजे है ना स्त्री है ना बच्चे है, अपना नहीं है। सब आए मुसाफिर, ये हमारा घर नहीं है, हमारे रहने की जगह नहीं है, हर जगह यहाँ नहीं रह सकते। और पिताजी के घर में हरदम रहेंगे, हरदम। और ऐसे पिताजी जो हमारे साथ है सब वैसे में, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से हृदय में, सब कहते हैं परमात्मा ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से हृदय। भगवान कहते अर्जुन भाई ईश्वर सबके हृदय में, सबके हृदय में, वो परम पिता परमेश्वर उसके हम है। सब मम प्रिय, सब लाड़ने बेटे लाड़ा प्यार पुत्र, भूल से यहाँ घर मान लिया, ये भूल है। ये भूले का नहीं जन्म मरण, जन्म मरण दुख मना, सच्ची बात मानते हम भगवान के, हम जाएंगे नहीं फिर जन्म मन में जाएंगे। बहना माता है भाई सब भगवान के, सब हम भगवान के और किसी के नहीं है। तो हमारे घर पर जाना है, मैं यहाँ भी है, त्रिलोक है, चौथे भवन है, सब भगवान हमारे सब, ये हमने माना है यहाँ का घर हमारा, यहाँ असली हम भगवान के हैं। इस राज जीव अविनाशी चेतन अमल सत्सुरासी, ये पांच चीज हमारी सत्य हमने हमारी, ईश्वर जीव विनाशी चेतन अमल सत्सुरासी, सो माया बस वे उसाई बजो खीर मट कर गई नाई, माया बस हो गया अपना मान लिया अपना। मनता और तोते की तरह पर खाने पीने में लग गए, तो जैसे ये मान लो सभी, जब मान लिया मान लिया, नहीं मान लिया मान ले रहे, हम भगवान गए हैं, भगवान हमारे हैं, हमारे भगवान हम भगवान के, पक्की बात एकदम सच्ची सुनाना, सब काम ठीक हो जाएगा। एकांत सब भगवान के हैं, सबसे श्रेष्ठ सबसे सच्ची ठोस पक्की बात भगवान के, ये मुसाफरी है, जाग मुसाफर देख जरा तेरे कूच के नाम बाज रही, सब भाई बहनों का बात मानना चाहिए हम भगवान के, भाई हो बहन हो बच्चा हो जवान हो बूढ़ा हो रोगी हो निरोगी हो विद्वान हो मूर्ख हो पापी हो पुण्यात्मा हो कैसे ही क्यों हो, हम सब भगवान के, पापी से पापी भी भगवान का है, पुण्यात्मा पुण्यात्मा महात्मा तत्व जीवन मुक्त प्रेमी सब भगवान के है, सदाई रहेंगे, पहले से भगवान के हैं, वर्तमान में भगवान है और भविष्य में भगवान रहेंगे, यहाँ के दिन खत्म हो रहे हैं, जैसे विदेश में जाए तो विदेश में रहते हैं, विदेश में रहने वाला नहीं है, विदेश में रहने वाले यहाँ ही रहने वाले हैं, यहाँ ही है। यहाँ में रहते हैं, एकदम पक्की सच्चे हम भगवान के, भगवान हमारे हैं, निजी निजी भगवान अपने अपने हैं, बड़े नारदी बेटे हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे पिता में सब मेरे हैं, केवल हाहा कर रहा भगवान रहते मेरे हावरा क्यों ना हा कर रहे और कुछ भीतर से मान लिया, जिन्हें मान लिया नहीं माना तो मान लिया, एकदम ठीक सच्ची बात है, भगवान सदा सही भगवान है, एकदम पक्की बात है, ये शरीर से जो काम हुआ ये या संसार का, सारे तीनों संसार है, स्थूल सूक्ष्म कारण संसार है। ऐसे काम कैसे हो, क्यों संसार के लिए हम तो केवल बदल में लग गए, भगवान के लिए करें, भजन भगवान के लिए। और शरीर जो सब दुनिया के बने के लिए, दुनिया के हित के लिए, क्यों शरीर तो दुनिया का है, हमारा नहीं शरीर मिला हुआ है, ये दुनिया का है। संसार और दुनिया, संसार और शरीर दोनों है, अपने ऐसे जो किया जाए सब दुनिया का हित किया जाए, दुनिया की सेवा की जाए, दुनिया को सुख पहुंचाया जाए, दुनिया का हित किया जाए, सब ठीक हो जाएगा। भगवान को अपना मान ले, जैसे गोद जाने वाला पुरुष अपने गोद के माँ बाप को बाबा मानता है, जैसे साधु हो गया तो साधु को अपना मानता है, कृष्ण को अपना नहीं मानता, कोई अपना नहीं है, कई भगवान अपने हैं, क्यों तो हम भगवान के हैं, यह बात पक्की पक्की सच्ची, क्यों स्वीकार न हो। एक बार सर्व हृदय से और विश्वास पूर्वक हम भगवान के हैं, भगवान हमारे, दोबारा क्या कह भाई कहते हो, शरीर और संसार, ये संसार शरीर संसार का, संसार शरीर का, दुनिया की सेवा करो बस, मौज हो गई, आनंद हो गया, सदा के लिए। नहीं तो जन्म मरना जाओ, बस जन्म गए तो मरना बाकी, मर गए तो जन्मना बाकी, ये गोल चक्र का अंत नहीं आता। कोली का बैल होता है धानी का, उम्र भर फिरता है, एक कदम ही नहीं गया वहां का, वही एक कदम ही गया, उम्र भर फिरता है, उम्र भर कान के आंखें बंद, ऐसे बड़ी आंखें बंद नहीं हुई है, जैसे आंख खुल जाए, ओ हम तो भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, आंख खुल गई, एकदम सच्ची बात है, एकदम सच्चे पक्के सिद्धा निवार है। अब कीर्तन करो, बात ठीक हुई, भगवान नामा कीर्तन, प्रचार नाम है।